2282-9009-15 ต่อ6870-1หรือ www.mct.rmutp.ac.th โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์สินในหมุนตามเวลา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันในรายการหมุนตามเวลาอีกเช่นเคยนะคะทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะกับดิฉันวิมลพันธ์อภาเวศนะคะวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่6มกราคมนะคะก็คงจะเป็นศุกร์แรกค่ะหลังจากที่ทำงานมาได้แค่3วันนะคะก็จะได้หยุดพักผ่อนอีก2วันแล้วสำหรับคุณฟังหลายๆท่านกันนะคะค่ะอย่างไรก็แล้วแต่นะคะช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงของการเข้าสู่ปีใหม่กันปี2555ค่ะขอให้คุณฟังทุกท่านมีความสุขกันกับวันหยุดสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้ค่ะช่วงแรกนะคะหมุนตามเทคโนโลยีค่ะมาดูกันถึงนวัตกรรมของ Apple กันนะคะว่าจะเป็นอะไรอย่างไรนั้นติดตามรับฟังค่ะส่วนช่วงที่2ทางกรมสรรพากรนะคะก็เสนอมีการปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค่ะปิดท้ายกันที่เรื่องของโรคอ้วนในอเมริกาค่ะว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับฟังค่ะ หมุนตามเทคโนโลยี คุณฟังคะในช่วง10ปีที่ผ่านมานั้นนวัตกรรมของ Apple นะคะก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อความคาดหวังและรูปแบบการใช้งานของเทคโนโลยีแล้วก็มีผลอย่างมากกับอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบมีตั้งแต่เพลงหนังเกมหนังสือแมกกาซีนสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆทั้งหมดนี้ก็เกิดขึ้นมาจากอุปกรณ์ของ Apple และผู้ลอกเลียนแบบสามารถเป็นศูนย์รวมมัลติมีเดียที่อยู่ในมือผู้คนเป็นจำนวนมากและสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลาโดยผ่าน 3G หรือ Wi-Fi นะคะความสำเร็จนี้ไม่ใช่เรื่องของบังเอิญแต่เกิดจากการวางแผนโครงสร้างธุรกิจในระบบ ecosystem นะคะที่ต้องอาศัยความมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลแล้วก็แม่นยำจนกระทั่งความเป็นผู้นำที่จะผลักดันเทคโนโลยีแล้วก็องค์กรให้บรรลุเป้าหมายนวัตกรรมที่จะก้าวกระโดดครั้งต่อไปก็คือ iPhone, iPad, iPod นะคะหรือกระทั่งอุปกรณ์ของคู่แข่งที่สามารถทดแทนกระเป๋าสตางค์ได้นั่นก็คือ Near Field Communication หรือ NFC เป็นเทคโนโลยีที่ถูกวางตัวให้ลงตลาดพร้อมกับ iPhone 4S แต่เนื่องจากว่าความไม่พร้อมของตลาดก็ต้องชะลอเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็อาจจะรออีกนิดหนึ่งพร้อมกับ iPhone รุ่นต่อไปนะคะNEC นั้นทำให้สมาร์ทโฟนสามารถเป็นกระเป๋าสตางค์ในรูปแบบที่คล้ายสมาร์ทการ์ดได้ค่ะเป็นเทคโนโลยีสำหรับการสื่อสารระยะสั้นที่ทำให้เกิด contactless payments นะคะสามารถเชื่อมต่อกับระบบ point of sale ทั้งนี้มีการวิเคราะห์ว่าภายในปี2015จะมีสมาร์ทโฟนที่มี NFC 500ล้านเครื่องทั่วโลกค่ะโดยที่2012จะเป็นปีแรกที่สมาร์ทโฟนที่มี NFC เริ่มเปิดตัวอย่างกว้างขวางค่ะโดยจะมี80ล้านเครื่องทั่วโลกหากการก้าวกระโดดในครั้งนี้สำเร็จการจ่ายเงินทั้งหมดที่เคยผ่านเครดิตการ์ดสมาร์ทการ์ดหรือกระทั่งเงินสดก็จะถูกรวมเข้ากับอุปกรณ์ประเภท iPhone, iPad, iPod นะคะและอาจจะเกิดการควบระหว่างสถาบันการเงินกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมในตัวอย่างที่สำคัญผู้ให้บริการหลักของสหรัฐ AT&T, T-Mobile แล้วก็ Verizon นะคะก็ร่วมกันเป็น Joint Venture ที่เรียกว่า ISIS เพื่อที่จะร่วมต่อสู้กับสถาบันการเงินในยุคต่อไปของธุรกิจการเงินที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนะคะสำหรับไทยนั้นแล้วก็ประเทศที่กำลังพัฒนาอื่นๆนวัตกรรมนี้กลับมีโอกาสที่สำคัญอย่างยิ่งในประเทศที่พัฒนาแล้วค่ะเครดิตการ์ดได้มาเป็นระบบจ่ายเงินหลักโดยมีเครดิตการ์ดมากกว่าจำนวนประชากรขณะที่ประเทศที่กำลังพัฒนา1ครอบครัวอาจจะมีเครดิตการ์ด แค่ใบเดียวค่ะในขณะที่เกือบทุกคนมีโทรศัพท์มือถือทั้งหมดนะคะดังนั้น NFC ก็กลายเป็นฟังก์ชันหลักของโทรศัพท์มือถือเช่นเดียวกับกล้องถ่ายรูปหรือการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผู้ใช้ NFC ในประเทศไทยจะมีมากกว่าผู้ใช้เครดิตการ์ดหลายเท่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมการจ่ายเงินจึงอาจจะเกิดขึ้นในประเทศกำลังพัฒนาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพค่ะค่ะคุณฟังคะการก้าวกระโดดอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะและอาจจะยากกว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมเพลงด้วย iPod เมื่อ10ปีก่อนนะคะเพราะอุตสาหกรรมการจ่ายเงินมีความสลับซับซ้อนมีโครงสร้างธุรกิจและระบบนิเวศที่มีความแข็งแกร่งมีความเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินซึ่งมีกฎระเบียบกฎหมายและยังเกี่ยวพันกับความมั่นคงที่สำคัญการผลักดันในครั้งนี้กลับไม่มีนะคะผู้นำของ Apple ที่เรารู้จักกันดีค่ะค่ะก็คงจะต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่า NFC นะคะซึ่งเป็นเทคโนโลยีตัวใหม่ที่จะใช้ควบคู่กับเป็นกระเป๋าตังค์ได้ว่าจะเป็นจริงได้แค่ไหนก็ต้องติดตามกันนะคะ เธอไม่เคยจะพูดอะไรได้ยินเพียงแค่ใจของคนกำลังหมดรักกันถึงเธอไม่บอกอะไรก็คงมีค่าเท่าเท่ากันเมื่อเธอเขียนคำนั้นในแววตาก็ไม่ได้รู้สึกแค่รู้สึกใจเธอไม่เหลืออยู่เธอคงไม่รู้การไม่ได้รักต้องบอกวิธีใดให้ฉันบอกให้ไหมฉันรู้ดีความเฉยชาคือการบอกลาโดยไม่ต้องออกเสียงใดสิ่งที่เธอทำลงไปมันช่างเหลือเย็นเธอไม่ต้องเอ่ยคำใดใจพูดแทนอย่างชัดเจนไปจากฉันทนอยู่ไปเพื่ออะไรถึงฉันจะเป็นจะตายก็ไม่อยากเป็นคนถูกทิ้งด้วยสายตาทิ้งฉันให้อยู่ลำพังอยู่กับความอ้างว้างเดียวดายในบางครั้งก็ยังสงสัยเธอมีใครซ่อนอยู่ทิ้งฉันเธอก็ไม่ทิ้งจะดูแลฉันก็ไม่ดูเธออย่าคิดว่าไม่รู้คนด้วยกันก็ไม่ได้รู้สึกแค่รู้สึกใจเธอไม่เหลืออยู่เธอคงไม่รู้การไม่ได้รักต้องบอกวิธีใดให้ฉันบอกให้ไหมฉันรู้ดีความเฉยชาคือการบอกลาโดยไม่ต้องออกเสียงใดสิ่งที่เธอทำลงไปมันช่างเหลือชัดเจนไปจากฉันทนอยู่ไปเพื่ออะไรถึงฉันจะเป็นจะตายก็ไม่อยากเป็นคนถูกทิ้งด้วยสายตาการบอกลาโดยไม่ต้องออกเสียงใด สิ่งที่เธอทำลงไปทำไมฉันดูเลือดเย็นเธอไม่ต้องเอ่ยคำใดเพราะหัวใจพูดแทนอย่างฉันเจนไปจากฉันทนอยู่ไปเพื่ออะไรถึงฉันจะเป็นหรือตายก็ไม่อยากเป็นคนถูกทิ้งด้วยสายตาใจที่ฉันมีหัวใจฉันตอนนี้กำลังร้องไห ้ขณะนี้คุณฟังกำลังติดตามรับฟังรายการหมุนตามเวลาที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 MHz ค่ะ หมุนตามสังคมและเศรษฐกิจ เข้าสู่ช่วงที่2นะคะก็เมื่อเร็วๆนี้ค่ะก็มีการเสนอปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะก็คาดว่าจะมีการลดอัตราการจัดเก็บสูงสุดที่ 35% แบ่งซอยถี่มากขึ้นพร้อมกับลื้อเกณฑ์ลดหย่อนยกแผงกรมสรรพากรก็อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อสอดคล้องกับการจัดเก็บภาษีนิติบุคคลและเพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันเนื่องจากว่าปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในอันดับต้นๆที่มีการจัดเก็บภาษีที่ค่อนข้างสูงทั้งนี้หลักการเบื้องต้นที่ศึกษาจะอยู่ที่การปรับลดเพดานอัตราการจัดเก็บสูงสุดลงจาก 37% และจะปรับขั้นการเสียภาษีให้ถี่ขึ้นจากเดิมที่เก็บเป็นขั้นบันไดที่10 20 30%นะคะและสูงสุด 37% ก็อาจจะปรับเป็น 10% 15% 20% 15% 25% ค่ะซึ่งวิธีการนี้ก็จะทำให้ผู้เสียภาษีภาระน้อยลงและจะไม่ทำให้การเสียภาษีก้าวกระโดดปัจจุบันผู้มีเงินได้ 500,000 บาทเสียภาษีในอัตรา 10% แต่พอมีเงินได้ 501,000 บาทกลับต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นในอัตรา 20% ค่ะขณะเดียวกันนะคะก็คงจะมีการปรับปรุงเรื่องค่าหักลดหย่อนให้เหมาะสมด้วยเพราะว่าปัจจุบันผู้มีรายได้สูงจะมีช่องทางการลงทุนเยอะเพื่อที่จะมาหักลดหย่อนภาษีมากๆนะคะดังนั้นอาจจะมีการกำหนดเพดานค่าลดหย่อนรวมนะคะเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเท่าเทียมโดยทั้งหมดค่ะโดยคาดว่านะคะจะได้ข้อสรุปภายในเดือนนี้ค่ะเพื่อให้มีผลบังคับใช้ได้ในปีภาษี2555ค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีรายงานถึงรายละเอียดของการปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ศึกษานั้นก็จะมีการปรับขั้นบันไดให้มีความถี่คือ 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% และสูงสุด 35% เป็นการปรับลดเพดานภาษีสูงสุด 37%ลงมาอยู่ที่ 35% ค่ะส่วนระดับรายได้สุทธิในแต่ละขั้นยังอยู่ระหว่างพิจารณาความเหมาะสมค่ะซึ่งทางปลัดกระทรวงการคลังนะคะก็ได้เปิดเผยว่าการดำเนินการปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้นได้มีการทบทวนสิทธิในการลดหย่อนภาษีการแยกบัญชีในการยื่นภาษีของคู่สามีภรรยาวิธีการในการหักลดหย่อนภาษีซึ่งอาจจะมีการปรับขึ้นหรือลงปรับปรุงวิธีการยื่นภาษีให้มีความเหมาะสมและก็สอดคล้องกับปัจจุบันมากที่สุดอาจจะต้องมีการแก้ไขกฎระเบียบบางส่วนเพื่อให้สามารถดำเนินการได้เร็วขึ้นค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างประเมินตัวเลขรายได้ของประชาชนระดับกลางว่าแต่ละปีมีรายได้สุทธิอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เพื่อมาใช้ในการกำหนดอัตราภาษีว่าผู้ที่มีรายได้ระดับนี้จะต้องเสียภาษีในระดับเท่าใดจึงจะเหมาะสมเบื้องต้นนะคะคาดว่า เรื่องดังกล่าวนี้น่าจะเสร็จสมบูรณ์ในเดือนมกราคมหรืออย่างช้าที่สุดคงไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์แน่นอนนะคะอย่างไรก็ตามค่ะปัจจุบันอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้นหากมีเงินได้สุทธิไม่เกิน 150,000 บาทต่อปีจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้สุทธิอยู่ระหว่าง 151,000 ถึง 500,000 บาทต่อปีเสียภาษี 10% เงินได้สุทธิอยู่ระหว่าง500,000 ถึง 1,000,000 บาทต่อปีเสียภาษีอัตรา 20% ค่ะเงินได้สุทธิอยู่ระหว่าง1,000,000 ถึง 4,000,000 บาทต่อปีนะคะเสียภาษี 30% แล้วก็เงินได้สุทธิตั้งแต่4,000,000 บาทขึ้นไปจะต้องเสียภาษีในอัตราสูงสุด 37% กรมสรรพากรก็จะปรับการยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ในรอบปีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รอบปี2554ที่ยื่นระหว่างวันที่1มกราคมถึง31มีนาคม2555นะคะโดยจะเพิ่มลดการลดหย่อนภาษีเข้าไปอีก2รายการคือค่าซ่อมแซมบ้านค่าซ่อมแซมรถยนต์ซึ่งจะทำให้รายการลดหย่อนภาษีเพิ่มเป็น21รายการจากเดิมที่มี19รายการหรือคิดเป็นเงินที่หายไปประมาณ 60,000 ล้านบาทค่ะ หมุนตามโลกเด็กและเยาวชน ปิดท้ายรายการวันนี้ไปดูเรื่องเกี่ยวกับความอ้วนของเด็กกันนะคะที่อเมริกันค่ะเด็กชายอเล็กซินเคนะคะซึ่งอยู่ชั้นประถมปีที่6ในนิวยอร์กก็บอกว่าถ้าถามว่าจะรับประทานเค้กหรือแอปเปิ้ลเพื่อสุขภาพก็ตอบได้แน่นอนและต้องรับประทานแอปเปิ้ลแต่จริงๆแล้วอยากจะทานเค้กเพราะว่าอร่อยนายแพทย์โทมัสฟารีผู้บริหารงานด้านสุขภาพอนามัยของนครนิวยอร์กก็บอกว่าโดยธรรมชาติแล้วนะคะเด็กชอบของหวานมากกว่าผู้ใหญ่แต่ผู้ใหญ่ต้องรับผิดชอบเพราะเป็นผู้เลือกอาหารให้ลูกรับประทานผู้บริหารงานด้านสุขภาพอนามัยของนครนิวยอร์กก็บอกว่าวิธีหนึ่งที่กำลังใช้เพื่อแก้ปัญหาน้ำหนักตัวให้กับเด็กนักเรียนในนิวยอร์กนั่นก็คือจัดให้มีกิจกรรมที่ต้องใช้กำลังกายมากขึ้นในขณะเดียวกันกับที่ปรับปรุงอาหารในห้องอาหารของโรงเรียนให้มีประโยชน์ต่อร่างกายมากขึ้นด้วยค่ะแม้แต่ตู้ขายน้ำในโรงเรียนเวลานี้ก็จะเปลี่ยนจากน้ำอัดลมเป็นน้ำวิตามินแล้วค่ะอัตราผู้ที่เป็นโรคอ้วนในอเมริกาเพิ่มสูงขึ้นเมื่อราว30ปีที่แล้วเพราะผู้คนเลิกทำไร่ไถนาหรือทำงานตามโรงงานหันไปนิยมทำงานตามสำนักงานซึ่งนั่งอยู่กับโต๊ะมากกว่าการใช้แรงนะคะผู้บริหารงานด้านสุขภาพอนามัยของนครนิวยอร์กก็กล่าวต่อไปนะคะว่าคนส่วนใหญ่เลิกใช้กำลังกายในขณะเดียวกันราคาอาหารถูกลงมีขายทั่วไปผู้คนก็รับประทานกันตลอดเวลาไม่ขาดปากนะคะอย่างน้อยอัตราเด็กที่มีน้ำหนักเกินควรในนครนิวยอร์กก็คงอยู่ที่ 20% ซึ่งทวนกระแสแนวโน้มของประเทศแต่สำหรับผู้ใหญ่นั้นสามารถใช้การออกกำลังกายการควบคุมอาหารแล้วก็มีที่หันไปรับประทานยาเพื่อลดน้ำหนักตัวล่าสุดมีบริการใหม่ให้ใช้เพื่อควบคุมอาหารผู้ที่เลือกใช้บริการก็จะต้องใช้กล้องในโทรศัพท์มือถือถ่ายรูปอาหารหรือของกินเล่นที่กำลังรับประทานส่งทางอีเมลไปให้นักโภชนาการของบริการวิเคราะห์และจะได้คำตอบทางเว็บไซต์ซึ่งอาจจะเป็นคำชมหรือคำตำหนิว่าอาหารนั้นดีหรือไม่ดีสุขภาพของผู้ใช้บริการจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของโรคอ้วนที่เกิดขึ้นกับเด็กอเมริกันนะคะจริงๆแล้วบ้านเรานะคะก็มีเด็กที่ตัวอ้วนเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะในช่วงของปีใหม่ที่ผ่านมาก็คงจะมีการเฉลิมฉลองกันด้วยเค้กนะคะแล้วก็ขนมนมเนยซึ่งมีแคลอรี่ค่อนข้างที่จะสูงค่ะอย่างไรก็แล้วแต่อย่าลืมออกกำลังกายกันนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาในรายการหมุนตามเวลาหมดลงแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะสวัสดีค่ะ วิจัยไคโตซานยืดอายุเก็บรักษาเต้าหู้ได้ไคโตซานเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้จากวัตถุดิบธรรมชาติเป็นสารพอลิเมอร์ชีวภาพซึ่งได้จากกระบวนการดีอะซิติเลชันที่สามารถสกัดได้จากเปลือกของสัตว์จำพวกกุ้งและปูซึ่งไคโตซานมีคุณสมบัติโดยทั่วไปในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ทั้งแบคทีเรียและเชื้อราซึ่งไม่มีพิษและปลอดภัยต่อผู้บริโภคโดยดร.อนันต์บุญปานร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิริแขพงศ์สวัสดิ์อาจารย์ประภาพรพงษ์ไทยและอาจารย์สกุลตลาสายใจทีมนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนำมาปรับใช้ในการเก็บรักษาเต้าหู้ซึ่งเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะมีโปรตีนที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและใช้ทดแทนเนื้อสัตว์ยิ่งช่วงเทศกาลกินเจการบริโภคเต้าหู้ก็จะสูงขึ้นไปอีกทำให้การเก็บรักษาจากปกติ 3-4 วันเมื่อมีการใช้ไคโตซานในเต้าหู้ก็สามารถยืดอายุการเก็บรักษาเต้าหู้ได้เป็นเวลาถึง12วันนับว่ามีความเป็นไปได้